Андрій Левчук. Заклик до каяття. Коли у тебе рішення сьогодні, коли вже є молитва при вустах, і найвеличніше тобі, Господнє, ім'я Отця і Сина в небесах, то ти іди до Нього, не вагайся, не завтра, потім і ще колись. Сьогодні ти схились, як блудний син покайся, і як помилований Богу помолись. Всіх кличе Бог, і світові друкарні прощення маніфест друкують на весь світ. Від Нього і тобі у цій міській лікарні дарунок в майбуття. Цей новий заповідь.